آیات مبارکہ کی کستا سخیالوی نرب العالمین فرمائل چپ دنیا کی سخترین دشمنان دا مسلمانان و یہود دی او حق کسان دی چی مشرکان دی او پا دنیا کی زیاد منا محبت سات ان کی نرمی کا ان کی مسلمانان و سرا نسوارا دی او پاغا نسواراو کی دو اقوال در لطیر شل چی دینا مراد حاغا نسوارا دی چی ایمان روڑے ہو یا تینا مراد عام نسوارا دی دے یہودیان و مقابلہ کی نسواراو کی نرمی دا دا سمر تبلیغ والا جماعتی میں بار ملکنو تزی نئی پخپل کارگزارے کی بیاداوئی چی سمر یہودیان دی ناغی زین ورکی مسلمانانو تا د یهودیانو کم عبادت خانی دی نو تبلیغی جماعتوں نے تپاوی کی بالکل زین ور کئی نسواراو کدا نرمی کرو سپرتا دا چیغی باقاعدہ تبلیغی جماعتوں نے تزے ور کئی خبر تیغوت کی دی دانن سبا کباز نسوارا دی نسوارا لیکن بے انتہا ظالمان دی نو اصل کی اغا برائے نام نمد نسواراو دے او دے یہود دے قبضی دلان دی دی دے یہودیانو دے قبضی دلان دی دی اس پا دغا نسواراو کی چیچا ایمان روڑے داغی حال اللہ ذکر کئی فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا كَلَچِ وَاُرِ دَي مَا هَغَ كِتَاب ان ذل شرا نازل کڑے شوے دے الی الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا تارا نوینی بت اعینہم سرگی ددوی تفیزو چی بہی گی با من الدمعی دا اخکنا او دیکی گر بے انتہا مبالغو کا سرگی ہو نہ بئی گی بلکہ اوخ کی تھی بئی گی دے دے کہ اوئی سرگی بیدا سے گوری چی تب اوئی چی بس دا اوخ کو پزے دا سرگی کتر او گرزے دی یعنی دم رب انتہا جاڑی تارا آئیونہم وینی بسترگی داغوی تفیزو چی روانی بئی بہی گی با من الدمعی دا اوخ کنا مما دہا وجنا عرفو چدی پی جندلے دے من الحق دا حقنا حق پی جندلے نداغی دا وجنا جاڑی اگر من الحق دا من تبعیزیے دے اور مفسرین ویلی قرآن داوئی چھ گورا باد حق پی جندو دا سے جاڑی نو چھ ٹول حق پی جنی چلا بسنگئی نو من الحق یعنی باد حق پی جندلے دے اور داغی دا وجنا دے دسترگو نو اخ کی روانی دے یقولون وائدوی ربنا اے زمونگ ربا آمننا مونگ ایمان روڑے دے یعنی یا اللہ مونگ حق پی جندو او حق رات سرگن شو نو مونگ استاپ کتاب استاپ حبیب ایمان راڑو فکتبنا نو اولی کی مونگا مع الشاہدین سرد گواہانونا گواہانونا سوک مراد دی امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا گواہان پا دیتے بار وئی چی پورز دا قیامت دیبا دا انبیاء علیہ السلام پا حق کی گواہی کے فاکتبنا نعلی کی منگا مع الشاہدین سرد گواہانونا یعنی سرد امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکہ امت کی تیرشیو شاہدین دی امت تویلیو لکا سورہ بقرہ او گو رئی دوے مبارک کی تیرشیو آو دی امت تے سویلیو آیات او گو رئی یوسل درسل ویختم کی ویلیو دی امت تا اللہ رب العزت شہدہ ویلیو نو شاہدین نمراد امت تے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوے میں پارے پاول کی وئی آیات تے یوصل درسل ویختم فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وکذالک اللہ و ادارنگ جعلناکم گرزولی میتاسو امتن امت وسطن غراو بہتر اللہ دی امت تو ایتاسو می غراو بہتر امت گرزولی ای لتکونو شہداء علی الناس دید پار چشی تاسو گواہان پا خلقو پورز دا قیامت بدا امت فنور امتنو گواہی کئی دا انبیاء علیہم السلام دا پار گواہان بی لتکونو شہداء علی الناس دید پار چشی تاسو گواہان پا خلقو نذک دیدے کہ دو شہداء مانوا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبنا اولکی منگا مع الشاہدین سرد گواہانونا یعنی دو امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام او دا غشان سورہ حج کی مویلی اگو رئی واللسم پارکی سورہ حج چی شاہدین او شہدان مراد دا امت تے واللسم پارکی سورہ حج رازی داغی اخر اگو رئی دوکم اتیا نمبر آیات اگو رئی اخیرنے اوگد آیات مبارکہ دے دغزے لپکیو گو رئی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونو شہداء علی الناس ہوا سماکم المسلمین دغی اللہ تاسو تنمی خیلے دا مسلمانانو من قبلو ددی قرآن نمخکم اے مسلمانان استاسو نم مسلمینو وفی حازا او پدی قرآن پاککم استاسو دغنم نے لیکون الرسول دید پارچشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن علیکم گوا پتاسو وتكونوا شهداء على الناس او شیتا سو گواہان په خلقو نو ما شاهدین نو مراد پدې اعتبار باندې امت مسلمه فاکتبنا نولیکی مونگا مع الشاهدین سرد گواہانو نا مراد امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیت شاهدین لی وای دا اللہ د وحدانیت دا اللہ دا حبیب دا صداقت او دا حقانیت گواہی کڑی دارنگی پورز دا قیامت پا نور امتنو بدئی گواہی کئی دا شان سورال عمران کم در تا تیرو سورال عمران کی تیرو چے دا دعا نسواراو التیم ذکر کڑی چاہی کی چاہی ایمان روڑیو ناغی دا دعا کڑیو آیاتو گوری در پنزوستم ربنا آمنا درم پاردا سورت دے سورال عمران آیات دے درم پنزوستم ربنا آمنا بما انزلتا واتبانا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ربنا ایز منگ ربا آمنا منگ ایمان روڑے دے بما پا کتاب انزلتا چتاکم کتاب منترا لے گلے دے دینا مراد بیما انزلتا نا مراد انجیل شریف دے واتبان الرسول او تابداری مو اختیار کرے استاد رسول چیسا علیہ السلام نے فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی منگ سرد گواہانونا چی غسوک دی امت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبنا مع الشاہدین دلتم وی فاکتبنا مع الشاہدین اولی کی منگ سرد گواہانونا اگر دی آیات مبارکل سوچ کوئی دنسوارا مبارکی ویلی چیمان رارو کتاب اللہ واوری دو نبس پا جڑا شو داوی دی مومنان صفت امام قرطبی وی گر بازی خلق وی ناغی پزان بانے وجد راولی چغی وی لکد آبازی ناپوہ پیران ملنگان امام قرطبی وی ویدا احوال دا علماء ذکر کئی پدی آیات مبارک کی سحال ذکر کو چی کتاب اللہ واوری نو جاڑی داسی ندی ویلی چی بی خود کی گی او پنش کی گی او داسی ندی ویلی چی چگی وی او دین ندی ویلی قرآن داوی گور جاڑی بی ہوش کی گی نا دا اللہ نا سوال کئی چگی نوی یسالونا دا اللہ نا سوال کئی لکا سوال اوکو ربنا مننا فاکتبنا ما شاہدین خو آغای چگی نوی دارنگی گورا دا قرآن دا وریدو سر پا غیبان خبکان رازی دا قبر او دا آخرت غم رازی خدا سینی چی بزان مڑ گنتی کی او بے آغی بارا کی آیاتو نا ذکر کری چی دا مومنانو دا صفت دے چی قرآن واوری دا باز ملنگان پیران ناپوها چی قرآن اوری یا سا خبر اوری نو بیا پزان بانی یو قسم تبی خودی را ولی چگی وی دا صفت دے او دا حال دے دا مبتدعینو او دا بیدین خلقو اللہ دا مومنانو دا حال ذکر کو چی قرآن اوری نو دا حال جوڑی گی لکو گو تاسو سورہ زمر گو رئی التیم حال دا مومنانو ذکر کرے چی قرآن کلو آوری نو حال دا مومنانو سنگ جوڑی گی اگو رئی درویشتی میں پارے پا آخر کی اگو رئی درویشتے میں پارے پاخر پا کیوں آیات گو رہی درویشتم چه مومنان قرآن واوری داغی حال سنگ جوڑی گی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ رب العزت نزل را نازل کرے دے احسن الحدیث دیر خیستد خبرنا کتابن چی کتاب دے متشابہن داغی مضامین و آیاتن دے اوبل سر مشابی دی مثانیا مقرر مقرر لستیشی او دی کتاب داوری دو سر تقشعر منہ جلود اللذینا رپیگی دی قرآن داوری دو دو جن سرمنی دہاغ کسانو یخشون ربهم چی غیری گی دخپل ربنا ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی سرمن داغوی و قلوبهم زلون داغوی الى ذکر اللہ دا اللہ کتاب تا نو دا حال ذکر کرے دا مومنانو پاغی کی چغی وال نشتا پاغی کی بی خودی نشتا پاغی کی نور لی ونتو برا وستل پزان نشتا فاکتبنا مع الشاہدین نو اولی کی منگا سرد گواہانونا وما لنا او سشوی دی منگا لرا لا نؤمن باللہ چی منگا ایمان بنساتو پا اللہ وما او پاغس جاءنا من الحق چراغل دی منگت دا حق دننا ویسو جدا مونگ دا پارا بسبا سو ضروری کہ مونگ پا اللہ ایمان را نڑو پا حق ایمان را نڑو ونتمعو علان کی مونگ امید ساتو مونگ تملرو ایو دخلنا دا چ وردن نب کی مونگا ربنا رب زمونگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانونا مونگ دا پارا بسبا سو ضروری چی مونگا پا اللہ ایمان را نڑو او مونگ لکم حق دین راغل پاغی ایمان را نڑو آلان کی مونگا امید ساتو چی زمونگا رب مونگ دنی قوم سروردن نکی قوم صالحین نمراد دیدے کی دغ امت تے اگر دی امت تا اللہ سمرلوی شان ورکڑے پخوانی امتو نددے تمنا کئی کلوی فاکتبنا مع الشاہدین او کلوی مع القوم الصالحین نیک قوم دی امت توئی دی امت کی چی سوک دو قرآن و سنت و دخپ الحبیب تابدار دی آغای تا اللہ نیک قوم وئی لکو گو رئی تاو سور انبیاء واللہ سم پارا کیو گو رئی چی قوم الصالحین اللہ چا تویلی واللہ سم پارا کی سور انبیاء رازی علتا اللہ دی امت حال ذکر کئی پاخر دو سورت کے اگو رئی یو سل پینزم آیات مبارک اگو رئی واللسم پارا دا سورت دے سورہ انبیاء آیات تے یوسل پنزم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آیات مبارکہ کی یو مانا داوا اگرچہ مفسرین نور توجیحاتم ذکر کری فرمائی وَلَقَدْ كَتَبْنَا اللہ وی بے شک لکلی منگا فی الزبورِ و تمام اسمانی کتابوں کی من بعد الذکر پس دلی کلو دی خبرنا پلوح محفوظ کی پلوح محفوظ کی دا خبر لکلی وا داغین پس پا ہر اسمانی کتاب کی دا خبر لکلی شوی وا ان الارض چی بیشک از مکد دنیا یا بیشک از مکد جنت یرثها پمیراس بوالدی لرا عبادی الصالحون بندگان زمانے کان اغنے کان بندگان سوک دی صحیح امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادی الصالحون بندگان زمانے کان ونتمعو علان کی منگا تمعو مید لرو ان یدخلنا ربنا دا چوردن نب کی منگ لر رب زمونگا مع القوم الصالحین دا ما دے دے کی پمانا دا فیدا فی القوم الصالحین پا قوم نیکانو کی چا نیکان قوم سوک دے امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانو نام فأثابهم اللہ پا بدلک بور کی گیتا اللہ بما قالو پا سبب داغی چی دی سوئے دادی چی سوئے دادی پا بدلک با اللہ ور کی دی تا جنات جنتنا اللہ جنتنا ورکل لدی پا بدلک دی سیلیو ورہ یو خبر دا وربنا آمننا یو اقرار دی ایمان کرو او یو دا دعا وچ فاکتبنا مع الشاهدین دارنگی دی ویلی وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق دارنگی دا دعا کړي وا چې رب موږ د قوم صالحین سره وردن کی فاثابهم الله بدل کی بور کی دیتا الله او بدل کی ور کړي والله دیتا بما قالوا په سبب دا غشي دی ویلیو جناتن جنتنا داس جنتنا تجری چروان بئی بہی گیوا من تحت حل انہارو لاندی دا محلاتو او باغاتو دا غین نہرنا چاچ حق اور دلے او دا حق مرگرتی اکڑی دا حق اعلان اکڑی نو اللہ اور تو سور سور بدلی ورکی دیو جن کلچ مسلمان حق پی جنی حق ور تخکارشی ناغی پسی بروانی خالدین فیہا امیش بوی دی فیہا پا دیکی امیش آمیش بوی پا دیکی وذالکا او دغ جنتنا جزاء المحسنین بدل دادنی کمل کونکو اللہم اجعلنا منہم والذین حاکسان کفروچ کافر دی وکذبو بی آیاتنا او دو دروغ و نسبت اکڑے زمونگا یا تنوتا اولائک دغ کسان اصحاب الجحیم جہنم والدی خاندان دا جہنم دی اہل و مستحق دا جہنم دی بیا گوری سرنا و اذا سمعو او کلچ واوری دی ماہا کتاب انزل الى الرسول چرا نازل کڑے شوی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ترا ونبا اعینہم سرگید دوی تفیضو چی بہیگی باروانی بی من الدمعی دو اخکنا مما داغ وجنا عرفو من الحق چی دی پی جندلے دے دا حقنا حق پی جندلے او دے وی باز حق پی جندو دا حالے وی چی جاڑی نو کو ٹولیو پی جندو نو سحال وی یقولو نوائی دوی ربنا ایز منگ ربا آمنا منگ ایمان روڑے دے فا فاکتبنا نو اولی کی منگا مع الشاہدین سرد گواہانونا یعنی دو امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرم منگا مولی اولی کی او حساب موکے وما لنا او سشوی دی منگا لرا لا نؤمن باللہ چی منگا ایمان بن ساتو پا اللہ وما او پا غدین جاءنا من الحق چراغل دے منگت دا حق دیننا ونتمع حالان کی منگا تم لرو امید لرو ایو دخلنا دا چی وردن نب کی منگا ربنا رب زمونگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانونا او قوم الصالحین سوک دے امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاثابہم اللہ بدلہ کی بور کی ریت اللہ بما قالو بسبب داغی چی دی ویلیو جنات جنتنا تجری من تحتها الانہار چروان بی بہیگی بلان من محلاتو باغاتو داغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بی دی پدی کی وذالک جزاء المحسنین او دا بدلد دنی کمل کون کو والذین آکسان کفرو چی کافر دی وکذبو بی آیاتنا او دا دروغ نسبت کڑے زمونگا آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دغ کسان خاوندانو اہل دا جہنم دی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا محرام وی او حرام مگنئی طیبات ما پاک او حلال حغسی زنا احل اللہ لکم چھ حلال کری دی اللہ تا ستا ولا تعتدو او دا حد نتجاوز مکوئی چی اوشے اللہ حلال کرے او تا سواغا حرام گنئی ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین منا او محبت نساتی دا زیادی کو ان کو سرا پدی آیات مبارک کی اللہ مومنان بندگان منے کئی چپاک او حلال سی زنا پزان حرام وی بنا دا مختلف طریقوں سر راضی او دا ٹوڑو نا پا آیات کے من راغلے یو حلال حرام الدام دی لکرست دی صورت کے راروان دی مشرکان او دا زان نا پزان بانی بحیرہ سائبہ وسیلہ او حام اخ دا حرام کرے اس اخان اللہ حرام کری ندی داغی سورلی حرام کرے ندا داغی غخی او داغی شود اللہ حرام کری ندی نیو دا تحریم چ مشرکانو حلال سی زنا پزان حرامون دا باز مومنانو دا وجنم دا آیات مبارک نازل شیو لکراغلی دی حدیث پاک کس صحابہ کرام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کور ترالل دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے ویس کسان آنس رضی اللہ عنہ وی مسلم شریف حدیث تے رالل دا نبی علیہ السلام دے بی بیانو نے دا غوی دا عمل بارک پپٹ تا پوسکو چی دا اللہ رب العزت دا پیغمبر کم کم عمل کئی نائی ورطا دا نبی علیہ السلام حالات ذکر کلی نو دے صحابو کخپل منز کی مشوراو کچا خدا اللہ پیغمبر دے او دا غی مخ کی اورستو اللہ ہر سماف کری و موخ گناہگاری نو مون لخو دا دین دیر عمل پکار دے ناغیو صحابی پا کداوی چھے لا اتزوج النساء بس ما پزان بانی نکاہو نکول بن کل زبا نکاہ نکول چھے بس عبادت توزگارے او دا بال بچ فکر را سرادوی نا بازی پا کیوی چھے زبا غوحا نخرم او بازی صحابو پا کیوی چې زب په بستری ود کېګم نا. نبی علیہ السلام چې کور تراغه کور تراغه نبی بیان ورته وی چې داسې صحابه راغلیو او موږ ورته داسې وی او غي داسې وی. نو نبی علیہ السلام راغه او دغه صحابه را جمع کل د الله حمد او ثنا وی او به وی ما بال اقوام قالوا کذا وکذا صد حال د قومونو چې داسې داسې خبرې کړي چا پزان نکاح بند کړي سو کوئی زب حلال غوخ نخرم او سو کوئی زب ود کی گمنا. لیکن یصلی وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. نبی علیہ السلام ز مزم کوم نو د کی گمم زمارو جموی نکو جکومم او ما ده زنانو سر نکاحونم کړي. نیاد ساتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چاچ زماد سنت نمخوارو لو ندا زمانہ نرے. نو دای گور دا اللہ دا یری و دا دیر عبادت دو وجن پزان دا سیزونا بنکڑیو. اللہ وی ایمان والاو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکو. دارنگ بخاری شریف کی روایت دا سراغلے چی ادری کسان رالل الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته. يودري صحابه کرام د نبی علیہ السلام د بیبیانو کورونو ترال او د الله د حبیب د عبادت ته پوس کولو. فلما اخبروا كانهم تقالوها کله چورت خبر ورکړې شو نوې بس دیل دا عمل العیاذ بالله کم انتخارش. فقالوا دیوی و این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ لگورا و دا اللہ پیغمبر لگورا دا غی خدیر لوی مقام و مرتبہ دا. قد غفر اللہ له من ذنبه ما تقدم و ما تأخر دا غی خو مخکینی دستونی گناہونا اللہ ٹول معاف کری. نو یو پکیوی ہر چیزیں بس خوب می پزان حرام طولش کو بے عبادت کو او بلوی بس ما پزان مانے کو جا بند کا ہمیشہ ب میں روجے او بلوی بس زبد بی بیان نہ اڑخ لشم او زبد سراڑو نکاح نہ کوم نہ. نبی علیہ السلام چ کور تر اگے بی بیان ورتے ہوئے فلانے او فلانے راغلی و مرت داسی وئی داسی ہوئی. نو نبی علیہ السلام راغ حضرت کے امام قرطبی غ روایتم ذکر کرے دا مسند احمد حدیث تے ابو امام باہری رضی اللہ عنہ وی مونگ دا نبی علیہ السلام سر پیو جہاد کی ہوتی. فمر رجل بغار فیہ شیء من الماء یو صحابی پیو غار تیر شو چالتا اوبم وی ناغل ازل کی دار آلل چیر دی غار کی بزد دی رشم او دا دی اوبون بس کم او دا گیر چاپی رمیوی دانی دی دا بخرم او بد دنیا نہ با اڑخ لشم او دا اللہ عبادت وکوم او دی عبادت دوران کی بمرگ راشی بے کز نبی علیہ السلام تلار شم او اجازت تی غوارم او ما تی اجازت کو نزبدا سے حکم. نو نبی علیہ السلام تراغے او دا ٹول واقعے اور تذکر کا چلا اللہ پیغمبر ازدا سی دی جہاد کو ٹولی کی تلے او فلانی جے کی دغشانی او غار دے زب پاغی کی دیرشم و بور سردی دو خوراک سکاک انتظام دے مال اجازتو کئی. نو نبی علیہ السلام ورتوی انی لم ابعث بالیہودیت ولن نصرانیہ زا اللہ پا یہودیت و نصرانیت دین نمرا لگلے لکد یہود و نصاراو آغا مشران وکل پا گرجو کی و پا زنگلون و غارون کی ورنن وطن. ولكني بعثت بالحنيفيه السمح سمحا زرا لے گلے شیم پدین حنیف چ غاسان نے وی والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی قسم میری پا غزاد چ روح د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وی پلاس کے دے لغدوت و روحت فی سبیل اللہ خیر من فيها. ها لغنتی سار غدودی تو اید سار نہ ترساخت پوری و اید سار د ساری په وخت کې لغنتی او د مازیګر په وخت کې لغنتی دا الله په لار او جهاد کې وتل دا غوره دی د دنیا او د مافیهانا به فرمایل ولا مقام احدکم فی الصف خیر من صلاته 60 سنه میدان صف کې جهاد د پار لک ساتو درې دل د شپېتو کالو د عبادت نه غوره ده شپېته کال یو سره متواتر عبادتو کی خو میدان د جهاد کې د مسلمانانو په صف کې ودری د کافرو مقابله کې ودا د شپېتو کالو د عبادت نه غوره ده د دې آیات مبارکه کې الله رب العزت د دې خبره حکم کوي چې یو سره الله اور توس ور کړې خو خوراک دی کوي الله اور توس ور کړې خې جامې دی چي خس ور لیو خبنګ لسمنه ندا و حلال لپزان حرام اینا